LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej. Chodzi m.in. o składowanie niebezpiecznych odpadów. Do podpisania ustawy wiatrakowej wzywa prezydenta minister finansów. Włosi też mają swoje 500+, tyle że euro. Kolejna odsłona walki z mafią śmieciową. Odpowiedzialno za kilkadziesiąt miejsc nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów w kilku województwach. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 110 osób. Śląscy policjanci zatrzymali kolejnych 5 podejrzanych. Także o pranie pieniędzy, fałszowanie dokumentów i zbrodnię VAT-owską, mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych policjanci zabezpieczyli obszerną dokumentację, która dotyczy gospodarowania odpadami. Zabezpieczyli też sprzęt elektroniczny i pieniądze, ponad 50 tysięcy złotych. Dodatkowo ujawnili też narkotyki w postaci amfetaminy i tabletek MDMA. MDMA to inaczej ekstazy. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Minister finansów i gospodarki wzywa prezydenta do podpisania ustawy wiatrakowej. Dzięki temu podpisowi najtańsze źródło energii, czyli wiatraki lądowe, może w końcu zacząć się w Polsce rozwijać, mówi Andrzej Domański. Wetując tę ustawę, pan prezydent uderza w najtańsze źródła energii w Polsce, uderza tak naprawdę w możliwość istotnej obniżki cen energii dla polskiej gospodarki. No i również, jak wiemy, w tej ustawie mamy zapisane mrożenie cen energii na 4. kwartał, więc no, ta ustawa jest moim zdaniem ustawą, która nie powinna budzić kontrowersji. Sejm przyjął ją we wtorek. Głównym założeniem jest zmniejszenie dopuszczalnej odległości nowych turbin od budynków mieszkalnych do 0,5 kilometra. Obecnie jest to 700 metrów. W przyszłym roku mają się rozpocząć prace budowlane Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek powiedział w Trójce, że w tym roku złożone będą wnioski o pozwolenie na budowę kluczowych elementów, jak terminal lotniska w Baranowie i tunel kolejowy pod Łodzią. Nie wykluczone, że na przełomie tego roku ogłosimy kolejny duży przetarg, tunel wyjazdowy z Warszawy w kierunku Łodzi, najdłuższy tunel kolejowy. Chcę powiedzieć, że nasz tunel pod Łodzią będzie miał 4,6 kilometra, ale nasz tunel pod Odolanami z Warszawy zachodniej w kierunku Baranowa będzie miał już prawie 10 kilometrów. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt nowelizacji ustawy, która ma na celu powrót do koncepcji portu z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Chodzi m.in. o wielkość portu i wyższą przepustowość. To przyniesie tylko większy rozlew krwi. Tak premier Wielkiej Brytanii ocenia plany Izraela. Keir Starmer apeluje do Benjamina Netanyahu, aby wycofał się z zamiaru przejęcia kontroli nad Gazą, największym miastem Strefy Gazy. Brytyjski premier jest przekonany, że akcja wojskowa Tel Awiwu nie przybliży ani końca konfliktu, ani wyswobodzenia zakładników. Szef brytyjskiej lewicy podkreśla, że istnieje alternatywa. Najpierw zawieszenie broni, zwiększenie pomocy humanitarnej, uwolnienie zakładników oraz rozbrojenie i wyrzucenie z Gazy Hamasu. Potem długoterminowy plan, nad którym, jak zapewnia premier, pracują Londyn i sojusznicy. Doprowadzić ma do istnienia koło siebie dwóch państw, palestyńskiego i izraelskiego. Nasze przesłanie jest jasne. Możliwe jest rozwiązanie dyplomatyczne, ale obie strony muszą zejść ze ścieżki zniszczenia, apeluje Keir Starmer w oświadczeniu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezydent USA Donald Trump podczas niedawnej rozmowy telefonicznej miał nakrzyczeć na premiera Izraela, gdy ten przekonywał go, że w Strefie Gazy nie ma głodu, a potwierdzające to dowody zostały sfabrykowane, poinformowała o tym telewizja NBC, powołując się na źródła. We Włoszech najbiedniejsze rodziny będą otrzymywały co miesiąc świadczenie w wysokości 500 euro. Rząd przeznaczy na pomoc łącznie 0,5 miliarda. Dzięki algorytmowi, który bierze pod uwagę zarobki, liczbę dzieci i majątek trwały, w porozumieniu z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń opracowano wskaźnik sytuacji ekonomicznej. Na tej podstawie ponad 1 milion najuboższych rodzin otrzyma bonus w postaci karty płatniczej włoskiej poczty. Od października na konto pocztowe co miesiąc będzie wpływać 500 euro, ale nie będzie można wypłacać gotówki. Kartą będzie można płacić za zakupy w większości włoskich supermarketów. Co więcej, supermarkety oferują beneficjentom 15% upust. Kartą będzie można płacić wyłącznie za produkty spożywcze z wyjątkiem alkoholu i napojów z dodatkiem cukru. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Skoro nie można dostać biletów na koncerty Oasis, to możemy choć sobie posłuchać, jak grupa brzmi w roku 2025. Tak grali w swoim rodzinnym Manchesterze w ubiegłym miesiącu, 11 lipca. Nowe w piątek, czyli subiektywny przegląd nowości z ostatnich dni. W tym tygodniu gościła w audycji Ani Lalki Barzancie Serce. Dziś pojawi się i u nas. Cześć, tutaj Kasia Linz. Słuchacie mojego najnowszego singla Zasypiasz Sama w Trójce. Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama. Ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kropkę. I w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że... Kasia Linz jako obywatelka KL. Kasia powraca do kompozycji Grzegorza Ciechowskiego, przede wszystkim skupiając się na tych utworach może mniej znanych, tych, które gdzieś tam pozostają w cieniu tych największych przebojów. O tym zresztą opowiadała na naszej antenie. No i pierwszą odsłoną zapowiadanej płyty, jesiennej płyty, jest singiel Zasypiasz Sama. To jest kompozycja Grzegorza Ciechowskiego, pochodząca z początku lat 90. Rzeczywiście mniej znana w kontekście innych utworów, które wówczas powstawały. Jaki będzie ciąg dalszy, o tym mam nadzieję przekonamy się niebawem. Nie zwalnia tempa także John Cale. To jest artysta, który w ostatnim czasie zadziwia. Zresztą zawsze był takim niepokornym muzykiem, który lubił wszelkiego rodzaju eksperymenty, ale od pewnego czasu znowuż regularnie nagrywa płyty. No i dokładnie dzisiaj pojawił się jego album Mixology Volume 1. To nie jest zupełnie nowy materiał, tylko płyta, która uzupełnia dwie dotychczas wydane płyty, czyli Mercy i Optical Illusion. Na tym krążku pojawiły się wcześniej niepublikowane utwory oraz alternatywne wersje nagrań pochodzących właśnie z tych dwóch płyt, o których wspominałem. Tak czy inaczej, pozycja obowiązkowa dla tych wszystkich, którzy kolekcjonują płyty Johna Cale'a. Jak brzmi dziś? Bardzo proszę posłuchać. Put your hands together. Put your hands together. There's a creep in the bathroom with a broken nose. Keep your hands together. There's a priest in the back room with a broken nose. She was lying out to dry. She's was on the hands together and your eyes closed. Put your hands together and your eyes closed. And your eyes closed. And your eyes closed. Put your hands together. John Cale, Clap Clap, z wydanej dzisiaj płyty, która jest uzupełnieniem ostatnich albumów Poptical Illusion i Mercy. Jak wspomniałem, to są niepublikowane utwory oraz alternatywne wersje tych kompozycji, które zostały zarejestrowane na jego ostatnich krążkach. Między innymi w tych nagraniach pojawiają się różni zaproszeni goście. Proszę sprawdzać, bo tam sporo bardzo dobrej, nieznanej muzyki. Bardzo lubię te piątkowe spotkania, ponieważ podczas nich możemy sobie wybierać i przebierać z nowości z różnych półek. Przed chwilą John Cale, a teraz Saint-Étienne. Take Me to the Pilot i Saint-Étienne. Brytyjska formacja powstała w 1988 roku. Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ za chwilę grupa, która starsza jest o ponad dekadę, czyli A Certain Ratio. Brytyjska formacja postpunkowa założona w Manchesterze w 1977 roku, a wspominam o niej nie bez powodu. Oczywiście to grupa, która cały czas jeszcze gra, istnieje. Natomiast dzisiaj dokładnie pojawiła się płyta koncertowa zarejestrowana podczas trasy w 1985 roku. Wówczas formacja A Certain Ratio grała wraz z zespołem New Order, otwierając koncerty tej formacji. W latach 80. ten materiał ukazał się na kasecie, dziś pojawia się w wersji cyfrowej, odświeżonej, czyli od początku do końca możemy przenieść się na koncerty zespołu A Certain Ratio z roku 1985. Jest taka okazja, bardzo proszę, Touch, tak formacja grała 40 lat temu. For you to give yourself to me. Now I'm feeling alive, so we can turn. It's my thing, your pleasure fantasy. Woo! I feel your body sweating, I feel your heart. I feel the love coming. swoim czasie, czyli w latach 80. Bardzo ważna formacja, A Certain Ratio. I także ważne koncerty, bo to, pamiętam, była taka inwazja muzyki z Manchesteru do Stanów Zjednoczonych. New Order i Certain Ratio na koncertach w roku 1985. Początkowo ten materiał, jak wspomniałem, pojawił się wyłącznie na kasecie w roku 1985. Później w różnych pirackich reedycjach, no i teraz oficjalnie Live in America. Cały zestaw koncertowych nagrań tej formacji jest już dostępny. To sięgam teraz po kolejne pozycje nowe, bo nowe w piątek, czyli gramy dla Państwa utwory z dziś i z ostatnich dni. Balkon. Spastycznym gestem ocalam ją przed własnym chwytem, którego sam namalowałem. Miesiące wstać, lecz ona większa była też. Więc może to ciepło. Przeszczep oczu, dwuście już moje źrenice. Kręć się nim z ogromną siłą, póki nic nie pozostanie. Schowam dłoń. Gdybym chciał człowiekiem, a bijecie mi prawo. jestem okropnym człowiekiem. Bijcie mi brawo! Balkon i brawo w programie trzecim Polskiego Radia. Za 20 minut wbije południe, a to oznacza, że jeszcze przez 20 minut mogą Państwo oddawać głosy na najnowsze wydanie pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. 20 minut to sporo czasu. Można wybierać, przebierać w propozycjach. Wszystkie one znajdują się na naszej stronie. 65. notowanie dziś punktualnie po godzinie 19. Grabek oczywiście wszystko Państwu o tej godzinie opowie. Natomiast my cóż, przypominamy także o tym, co zdarzyło się ostatnio w 64. notowaniu. Z tej listy wybieram utwór, który zameldował się na pozycji 21. Bluszcz. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, o to się. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, o to się. Nie porusza, niech mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie, to mnie nie porusza, niech mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach mało ksiąką nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Przeglądam ostatnie notowanie z 1 sierpnia. Wszystko się zgadza. Miejsce 21. Bluszcz, szanowny panie. Jak będzie dzisiaj? O tym wszystkim opowie Grabek tuż po godzinie 19. Przypominam, 65. wydanie pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Punktualnie mają Państwo jeszcze kilkanaście minut, by wybierać z tej obszernej listy propozycji, która oczywiście zamieszczona jest na naszej stronie. Można dowolnie wybierać, klikać i później, no i później wszystko się okaże, co wydarzy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia po godzinie 19. Miałem problem, co wybrać, bo jest kilka pozycji naprawdę, naprawdę zacnych, ale niech będzie. To będzie taki oldschoolowy powrót do epoki disco. Serone i Christine and the Queens, Give It To Me. I'm asking you for your life. We'll be right back. Nowy utwór, a brzmi jak klasyk. Bardzo lubię takie połączenia przeszłości z teraźniejszością. Mark Seron i Christine and the Queens w utworze Give It To Me. To cały czas jest propozycja do pierwszej trójki. Gdyby chcieli Państwo łaskawym okiem i uchem spojrzeć także na tę listę, to jest to jedna z naszych propozycji. Nowe w piątek. Cały czas penetrujemy nagrania, które ukazały się dziś i w ostatnich dniach. To teraz kolejne dwie nowe polskie propozycje. Dominika Płonka i Krzyk Mody. Czujesz, że to nie twój czas. Dwa kroki w tył. Miał być ołtarz. To każdy zachowuje. Chociaż się do tego nie przyznasz. Nie, nie zniechęcaj się. Wylosujesz go. Leży gdzieś na dnie. Nie, nie, nie zniechęcaj się. Wylosujesz ją. Leży gdzieś na dnie. Jest ich kilka. Kolekcjoner każdej jednej, obserwatorem, każda może uciec od tak. Fingerpata, wyobraźnia, na co cię stać. Jestem potworem, enamore. Nie, nie zniechęcaj się. Wylosujesz go. Leży gdzieś na. Wylosujesz ją. Leży gdzieś na. Niezły jest ten muzyczny dzisiejszy piątek, prawda? Krzyk mody. Dla ciebie i Dominika Płonka wylosujesz go. I to jest już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Od godziny 12:00 trójkowo-filmowo Ryszarda Jedźmińskiego, a my już kłaniamy się. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk. Miłego popołudnia.